COP26, Glasgow, İklim Taraflar Konferansı'ndan notlar. Evet, COP26 İklim Konferansı'ndan notlar başlığı. Bugün Ahmet İnsel yok. Onun yerine Ümit Şahin'le COP26'dan doğrudan Glasgow'dan konuşuyoruz. Günaydın Ümit, merhaba. Günaydın, günaydın, günaydın. Merhaba, günaydın Özdeş. Evet, erken bir saatte ayaklandırdık seni. Tabii orada saat 6. Saat 6 şu anda, evet. Tam tahmin ettiğin gibi kuyruklar ve büyük kaos yaşanmıştı. Sen de bunu geçen hafta da açık Yeşil'de de telaffuz etmiştin zaten. Onları birazcık anlatır mısın bize? Evet, evet. Yani aslında ilk haber, belki bilmiyorum, sabah belki konuşmuşsunuzdur. İlk günün fosili ödülü, hani biliyorsunuz, KEN, yani Uluslararası İklim Eylem Ağı. 2007'den beri her sene COP'larda günlük olarak günün fosili ödülünü verir. O günün en kötü ülkesini müzakerelerde ve sürpriz olarak dün İngiltere'ye verdi, yani Birleşik Krallık hükümetine ve daha doğrusu Birleşik Krallık'ın COP başkanlığını günün fosili olarak tırnak içinde onurlandırdı. Ve bunun gerekçesi de bu organizasyon rezaleti. Ama organizasyon rezaletinin de ötesinde bir şey var aslında. Ben de dün katıldığım birkaç yayında aynı şeyi söylemiştim. Burada İngiltere'de yani sivil topluma, gözlemcilere gelmeseydiniz iyi olacaktı ama madem geldiniz buyurun girin muamelesi yapılıyor. Çünkü yapılan şey şu: dışarıda tamamen organize olmamış bir şekilde saatlerce kuyrukta bekletiyorlar sizi yağmurun altında. Sonra içeri alıyorlar, sonra kuralı değiştiriyorlar. Benim başıma şu geldi: ben cumartesi günü aslında buradaydım. Fakat cumartesi bir Yok Oluş İsyanı'nın Türkiye'deki yaptığı bir yayına katıldım öğleden sonra. O yüzden biraz, yani becimi almaya, hani kaydımı yaptırmaya biraz geciktim ve kapandı ben gidene kadar. Çünkü kaydınızı yaptırmadan önce gidip önce uzun uzun COVID testi oluyorsunuz falan. Oralar kapandı. Saat 4'te kapattılar nedense, o kadar insan olmasına rağmen. Neyse, kaçırdım cumartesi. Pazar günü erkenden gittim. Saat kaçta açılıyor beç diye baktık. Saat 8'de açılıyor yazıyor. Saat 7'de gittim. Testimi yaptırdım. Fazla kalabalık da değildi. Sonra onu da anlatırım. Her gün kendimize test yapıyoruz bu arada. Bir de öyle bir durum var. Test kitlerimizi aldık falan. Sonra badge alınacak yere gittim ama çok kötü bir hava, sabah erken ve çok yağmur yağıyordu. İçeri girdim, badge'imi alacağım dedim. 9.30'da açılıyor dediler. Fakat her yerde 8'de açılıyor yazıyor ve saat 7.30. İçeride burada bekleyebilir miyim dedim. İçeride kimse yok bu arada. Bekleyemezsiniz dediler. Dışarı çıkarttılar. Yağmurun altında orada bir grup... Soğuk da değil mi hava? Yani hem soğuk hem yağmurlu. Orada bir 50 kişi falan vardı. Orada beklememi söylediler. Ben de açıkçası bekleyemedim ve hani geri döndüm. Sonra 2 saat sonra tekrar geldim falan. Neyse ki o kuyrukta hani akıllılık ettim, beklemedim diyeyim. Ama sonra geldikten sonra yine epey bir, tabii tekrar bir kuyruk, yani geciktiğim için artık kuyruğa denk geldim falan ama... Yani böyle bir tamamen kuralsızlık, yani ve hiçbir yerde 9.30'da açılacağı yazmıyor bu arada. Yani içeri girdiğimde de tekrar baktım, her yerde 8 yazıyor. Böyle bir tuhaf şey var. Üstelik bütün gelen maillerde size mümkünse gelmeyin yazıyor. Yani böyle bir şey ve içeri giriyorsunuz. Hani o kadar şeyden geçtikten sonra içeri giriyorsunuz. Ken de bunu yazmış zaten şeyde. Günün fosili ödülünde içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde de açılış töreninin kapısına gidiyorsunuz. Kusura bakmayın, sadece bileti olanlar girebilir diyorlar. Peki bileti nereden alacaksınız? Kendi constituency'nize soracaksınız. Yani gözlemciler için her gözlemcinin bir şeyi vardır. Öbek mi denir ona? Öbek diye mi çevirmek lazım? Yani işte ben mesela üniversite şeyinde araştırma kuruluşları öbeğine bağlı olarak gidiyorum. Fakat bizim araştırma kuruluşları öbeği de yok ortada. Hiçbir öbek yok. Hiçbir organizasyon yok. Gidip işte infoya soruyorsunuz. Kimse bir şey bilmiyor. Dolayısıyla size diyorlar ki ne yapacağız biz peki açılış törenini? Gidip ekrandan seyredin diyorlar. Siz de zaten ekrandan seyrediyorsunuz yani şu anda. Böyle bir sivil topluma yapılan muamele gerçekten çok feci. Bir de işin bu test ve aşı kısmı falan da var. Evet. Yani test ve aşı kısmı da var. Orada tabii yine Ken'in söylediği günün fosilinde yani Guardian'da bir manşet vardı. Cumartesi günü görmüşsünüzdür belki. White and Rich Cop diye. Yani tamamen beyazların ve zenginlerin kopu olarak organize etmiş bunu Boris Johnson. Çok belli oluyor. Yani bir eşitlik şeyi bu ama açılış törenini konuşuruz biraz sonra. Açılış törenine baktığınızda müthiş bir makyaj vardı tabii. Sürekli yerliler, işte şeyler, Afrika'dan birisi, bir yerli kabileden birisi. Onları sahneye çıkarıp durdular ama ancak kendi seçtikleri kadarını gösteriyorlar. Seçilmeyenler dışarıda, dün Fridays for Future eylemi vardı mesela kapının dışında. Onları da mesela içeri almıyorlar. Böyle bir şey mesela içeri girmek istedikleri halde yani böyle özellikle de liderler zirvesi sırasında onlar da içeri alınmıyor. Böyle bir tuhaf kop başladı sosyal, ama tabii sosyal Boris'e medyada bakarsanız dünyanın tarihi yazılıyor şu an. Evet. Sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmış. İçeriden görüntüler paylaşıyorlar. Özellikle liderlerin konuşmaları sırasında işte devlet temsilcilerin, heyetlerinin olduğu sıraların %80'inin boş olduğu görünüyordu. Evet, o sırada dışarıda da Fridays for Future aktivistleri bizi içeri almıyorlar diye bir yandan da eylem yapıyorlardı. İşte mesafe kuralı uyguluyorlar güya ama yani bunu mesafe kuralı tamam. Madem mesafe kuralı uygulayacaktınız ona göre bir mekan yaratsaydınız. Yani bu içeri giremedim henüz. Plenary salonuna giremedim ama hani muhtemelen şeylerden gördüğüm kadarıyla videolardan gördüğüm kadarıyla gördüğüm en küçük plenary salonu. Yani tam tersine çok genel daha kurul büyük, salonu. Evet. Genel yani kurul salonu. Yani bundan çok daha büyüklerini gördük. Devasa çadırlar kurduklarını biliyorsunuz çeşitli yerlerde. Yapabilirlerdi. Madem böyle bir mesafe kuralı uygulayacaksınız, maksimum bu plenary salonu için mi geçerli yoksa toplantı salonları için mi geçerli? Ama herhalde toplantı salonu için. Bunu açılışta sekreter söyledi. En büyük toplantı salonu 144 kişi kapasiteliymiş. Ama ülke sayısı 193. Yani nasıl müzakere edecek ülkeler? Ya çok tuhaf. Yani ben bir şey ilave edeyim izninle. Asad Rahman, COP26 koalisyonunun başında olan aktivist çok çarpıcı sözler sarf ediyor şeyle yapılmış Democracy Now!'da Amy Goodman'ın kendisiyle yaptığı mülakatta şunu söylüyor. Yani zengin ülkelerin, en zengin ülkelerin kirletmeye devam etme yolundaki büyük bir eforuna tanık oluyoruz. Amerika, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri fosil yakıtları genişletmeye gelmişler. Burada İskoçya'dayız diyor ve Birleşik Krallık Kuzey Denizi'nde petrol ve doğalgaz aramaya devam edecek, genişletecek 36 başka projesi varmış. Yürürlüğe koyacak. Yani Birleşik Krallık emisyonlarını 3'e katlayacak. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde de var diyor. Yani şunu söylüyorlar zenginler, imamın dediğini yap, yaptığını yapma diyorlar. Tam anladığımız, çıkardığımız şey buydu diyor ama COP26 koalisyonunda çok harekete geçmeye yetecek gücümüz olacak diyorlar. Bakalım. Şimdi burada tabii Boris Johnson'ın yapmaya çalıştığını da çözümlemek lazım. Ne yapmaya çalışıyor Boris Johnson? Boris Johnson yani yarın Açık Yeşil'de de biraz belki farklı boyutlarda konuşuruz ama yani açılış konuşmalarından ve açılış konuşmalarından önce G20'de Roma'da verdiği mülakatlardan falan bakarak yorumlarsak Boris Johnson bu Glasgow'u işte son şans bu. Glasgow'da yenilirsek her yerde yeniliriz gibi böyle müthiş sloganlar yaratıp Glasgow zirvesini Paris'ten bile önemli bir zirveymiş gibi göstermeye çalışıyor. Yani burada aslında biliyorsunuz şu anda balıkçılık konusunda, yok işte bir takım başka uluslararası gemi alımları konusunda bilmem ne, çeşitli konularda İtalya ile Fransa, İngiltere ile Fransa arasında, daha doğrusu İngiltere ile ayrıldığı Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir böyle şey var, rekabet var. Şimdi Boris Johnson Brexit'i başardı ve Brexit'in üzerine Glasgow'u bir şey olarak kurguladı. Yani bir İngiliz prestijinin şahlanması olarak bence kurguladı. O yüzden de geçen sene ertelenmesi aslında muhtemelen çok işlerini bozdu ama bu sene bunu böyle bir şova çevirip, yani liderler zirvesiyle işte Glasgow son şans falan diye şeyler verip bunu bir tür 2015'te Fransa'ya kaptırdıkları üstünlüğü geri alma çabası olarak gösteriyor. Çünkü aslında Boris'in söylediği, yani herkes Boris diyor, ben de Boris diyeyim. Boris'in söylediği şeylerin içeriği pek yok. Yani sürekli burası son şans, burada başarılı olmak zorundayız diyor. Ama mesela soruyor gazeteciler, ne olursa başarılı olur. İşte hiçbir şey söylemiyor. Yani Glasgow'dan ne çıkarsa başarılı olmuş olacak, ne çıkmazsa başarısız olmuş olacak. Böyle bir kriteri yok Boris Johnson'ın ve hatta şöyle korkunç cümleler kuruyor. Yani bir mülakatında, hatta birden fazla mülakatında, belki siz de görmüşsünüzdür, şu benzetmeyi yaptı Roma'da G20 zirvesi sırasında. Dedi ki işte uygarlığımızın çok önemli bir kriz anındayız dedi. Bakın dedi, Roma İmparatorluğu, hatta o mülakatı Kolezyum'da veriyordu. Bakın dedi, Roma İmparatorluğu neden çöktü? Kontrolsüz göçmenler yüzünden çöktü dedi. Ve kontrolsüz göçmenleri, barbar akınları demeye çalışıyor yani. Kontrolsüz göçmenleri böyle bir şekilde iklim krizine bağladı. İklim krizi nedeniyle göç de artıyor ya. Bunu buna bağlayıp bizim bunu durdurmamız lazım. Dolayısıyla işte eğer biz de Roma İmparatorluğu gibi çökeriz dedi. Kim o çökecek olan? Aslında bütün bu söylemin kodlarını çözerseniz çökmesi ihtimali olan yine yeni Roma İmparatorluğu çökmesinden, dünyanın geleceğinden falan endişe etmiyorlar. Yani kendi kalelerini korumak için Brexit de tam bir kaleye dönüştü İngiltere aslında. Bir an daha geniş anlamda bakarsanız Batı Kalesi'ni aslında korumak için bir proje bu. Ve burada da bütünüyle bütün yıllardır iklim hareketinin, aktivistlerin çizdiği çerçeveyi parçalıyor. Yani bizim çizdiğimiz çerçeve temelde iklim adaleti çerçevesidir. En çok zarar görenlerin önce en çok işte korunması gerektiği, en fazla zarar verenlerin önce şey yapması gerektiği, işte adım atması gerektiğinden tutun da insan hakları perspektifine, Paris Anlaşması'nda içinde olan işte doğanın korunması, bunların hepsini şey yapıp diyor ki coal, car, cash, trees. Sürekli bunu tekrarlıyorlar. Ne demek yani? Kömür, araba, yani otomobil, para, nakit veya para ve ağaçlar. Yani coal'u çok rahat söylüyor Boris Johnson, çünkü İngiltere'de elektrik üretimi kalmadı, %1'e düşmüş durumda şeyden, kömürden, oradan rahat konuşuyor. Diğer ülkeleri sıkıştırmak için, özellikle Çin'i sıkıştırmak için de rahat rahat kömürü kullanıyor. Arabalar diyerek aslında elektrikli araçları söylüyor, büyük ölçüde oraya yükleniyor söyleminde, çünkü mesela ama uzun mesafe taşıma demiyor. Gene bir toplu taşıma araç da demiyor. Yani artık hani detayda belki diyorlardır ama şey, basına çıktığında daha çok elektrikli araçlar, uçaklar, uzun mesafeli uçuşlar, mesela kısa mesafeli uçuşlara neden hiçbir vergi koymanız, hatta tam tersine ucuzlattınız diye soruyorlar. Cevap vermiyor. Evet, ve evet. Kendisi de uçakla gitti, özel uçakla gitti Londra'dan Glasgow'a. Evet. Sözüm ona işte biraz şey kullanıyormuş. Evet, yani bütün bu söyleme karşı bence sürekli şeyi hatırlatmak zorundayız. Yani asıl çerçeve bu değil yani. Para dediği de mesela iklim finansmanı değil, cash diyor. Yani şeylere verilecek, gelişmekte olan ülkelere verilmesi gereken iklim finansmanı da içeriyor tabii bu, ama aslında bu daha çok İş dünyası perspektifinden, yani yeni yatırımlar için, yani parayı oraya kanalize etmeliyiz. Yine batıdan bir bakış orada ama burada ne insan hakları var, ne eşitlik var, ne bu kendi yarattıkları bu güç dengesizliği, yani tamamen beyaz, zengin, ayrıcalıklı bir iklim müzakeresi zemini yaratmış olmalı. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla bu epi eleştiri hak ediyor ve Boris Johnson'ın almaya çalıştığı kredileri ona aldırmamak lazım. Evet, ben de bir şey ilave edeyim izninle. Yani şey çok ilginç, Roma İmparatorluğu dedin çöküşü, tam onun gibi Roma şölenleri gibi bir yemek verilmiş. dün değil mi? Evet, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda şeyde olmuş. Bir neredeydi? Bir Britanya'dan kraliyet ailesi ve bütün iş insanları da bulunmuş, zenginler falan. Bu tamamen özel bir akşam yemeği. Başbakan Boris Johnson'ın ve Calvin Grove Art Gallery, yani Calvin Grove denen sanat galerisi ve müzesinde yapılmış ve muazzam bir yemek yenmiş orada. Utanın utanın demişler bu şeylerde. Protesto etmişler mesela. Glasgow Cause Out Polluters, yani Glasgow şeyleri, kirletenleri teşhir ediyor diye bir grup. Oradan yani utanç verici bir durum demişler. Böyle bir Roma. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemeği kaçırmış oldu. Evet. Bu da hani aslında COP26'nın bizim açımızdan ilk büyük sürprizi oldu. Gerçekten biz özellikle Paris onayının ve 2053'te net sıfır tarihinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelip bayağı da bir şey yapmasını, yani böyle güçlü bir konuşma yapıp bir diplomatik atak yapmasını bekliyorduk. Ancak işte bu güvenlik ve protokol gerekçeleriyle son anda iptal etti programını ve aslında iklim politikaları açısından, uluslararası iklim politikalarında aktif bir yer alma konusundaki ilk andaki şansı Türkiye geri tepmiş oldu. Çünkü hani şu söylenebilir, yani Türkiye Çin ve Rusya ile aynı karede yer alıyor şu anda. Hatta Brezilya, Bolsonaro da gelmiyor galiba, değil mi? Evet, yani. Bolsonaro'yu da katarsanız, yani Brezilya'yı da dört ülke gelmeyenler olarak şu anda adlandıracak. Ama şimdi Türkiye'nin diğer üçüyle kıyaslandığında emisyonları daha düşük. Hani Türkiye bu çok önemsenir mi diye düşünülebilir. Ama dün akşam BBC News kanalında izledim. Şöyle verdiler haberi, yani sürekli Glasgow haberi yapıyor zaten hiç aralıksız bir şekilde BBC News. Bu arada dedi, işte bu açılış törenlerini falan tekrar verdikten sonra, bu arada dedi, işte burada olmayan önemli kirletici ülkeler vardı. Şimdi bir de onlara bakalım dedi ve önce Çin dedi ve uzun uzun Çin'i konuştular. Çin'den birisine, şeyden, Çin çalışan bir akademisyene bağlandılar falan. Sonra Çin bitti, bir de dedi Türkiye vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan şu gerekçeyle gelmekten vazgeçti dedi. İstanbul muhabirine bağlandı ve uzun uzun bu protokol meselesi anlatıldı. Biraz böyle nasıl oluyor acaba böyle bir şey diye düşünerek ve en sonda hatta BBC sunucusu şey diye kapattı. İşte böyle özetledikten sonra, İşte buradaki güvenlik önlemlerini Cumhurbaşkanı yetersiz bulurken diğer liderler milyonların güvenliğini konuşuyor diye bitirdi mesela. Burada hani bu bir miktar tabii şey, bilmiyorum, bu son söylediği tabii diğer liderlere fazla şey vermek oluyor. Ama yine de böyle bir gerekçe akıl alır bir gerekçe değil yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya gelmekten vazgeçmesi Biden'la Roma'da görüşmüş olmasından kaynaklanıyor. Bu açık yani. Bunu hani herkes görüyor herhalde şu anda nedenin bu olduğunu. Tabii uzun süredir Biden'la yüz yüze görüşme yapmaya çalışıyordu. Eğer G20'de olmazsa belki Glasgow'da en son demiş ki G20'de görüşünce gerek kalmadı demek. Gerek kalmadı, yani gerek kalmayınca da bunu bir gerekçe olarak söylemek ayıp olur diye böyle bir tamamen iç kamuoyuna yönelik bir tür işte ülkemizin itibarını koruduk şeyi yarattılar. Eğer Biden'la Glasgow'da görüşecek olsaydı bu güvenlik protokol meselesini hiç duymazlardı bile muhtemelen. Yani olsa bile, olmuş olsa bile böyle bir talebin yerine getirilmemesi durumu önemsemezlerdi ve gelirlerdi. Peki, yani bu Türkiye için yazık oldu yani. Yazık oldu. Yani diğer liderlere sağlanıyor da Türkiye'ye sağlanmıyor. Öyle mi bir ayrımcılık? Yani çok... Yok, şunu söylüyorlar. Şunu söylüyorlar. Bütün ülkelere sağlanan güvenlik önlemi kadarı sağlanacakmış Türkiye'ye de. Ama Türkiye demiş ki biz Amerika'ya sağlananı istiyoruz. Hmm. Yani bazı ülke diyor ki, çünkü açıklama, bazı ülkelere biliyoruz ki fazlası verildi. O bazı ülkelere veriliyorsa bize de verilsin gibi böyle bir, ama bir taraftan da iyi olmuş olabilir. Çünkü biliyorsunuz 400 kişilik bir heyetle gelecekti Türkiye. Yani 400 kişi sadece şey. İklim konuşmaya. Yok yani işte 400 kişilik bir heyet, o konvoyu oluşturacak heyet. Bu izin verilmeyen konvoyu oluşturacak heyet, ama şimdi o 400 kişi gelmiyor. Dün gelmedi yani. Dün Mehmet Emin Birpınar, Çevre Bakan Yardımcısı, 60 kişilik heyetle Glasgow'dayız diye bir tweet attı. Yani bu da gerçekçi tabii, 60 kişi iyidir. 400 kişi biraz fazlaydı. Hani Glasgow daha nefes almış olabilir hani bu kalabalık açısından. Asıl sorumlunun kim olduğunu biliyor musun? Nicola Sturgeon. Öyleymiş, evet. Yani bizzat açıkladı. O çünkü uçakta... Boris'e ayıp olmasın diye herhalde. Sağ olsun Boris Johnson da süreçle ilgilendi. İlk başta sorunun çözüldüğünü ifade etti ama son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi diyor. Yani Nicola Sturgeon. Gerçi Boris Johnson UK olarak, Birleşik Krallık olarak başbakan ama İskoçya demek sözü geçmiyormuş. Öyle anladık. Biz de taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik diyor uçakta bir soru soran gazeteciye. İşte böyle. Bilmiyorum, bu işte büyükelçi krizi yaratmak falan gibi şeyler herhalde. Bu bir şey. Hatırlarsınız ne zamandı, hangi seneydi Hollanda ile yaratılan kriz. Hollanda'da içeri alınmıyordu Türkiye, 2015'te falandı galiba. Hani bu kriz anlarında bu tür diplomatik krizler yaratılıp gündem yapılıyor. Hani oturup biz de konuşuyoruz mesela. Ama hani konuyla ilgisi yok bunların. Dünyada da kimsenin önemsediği yok açıkçası. Yani dünya basını da sadece böyle iki cümlede geçiyor. Hani cevap verse Johnson buna, mesela Boris Johnson ya da Sturgeon, bir anlamı olur bunun, ama onlar da cevap vermiyor. Böyle yapay bir şey ve maalesef Türkiye'nin şeyinin üstünü örtmüş oluyor. Çünkü Türkiye aslına bakarsanız pazar akşamı açılışın en sonunda ülkelere söz verildiği noktada Türkiye heyeti de delegasyonda bir açıklama okudu ve açıklama iyiydi bence, gayet iyiydi. Yani Türkiye işte Paris'e taraf olduğunu tekrarladı, net sıfır hedefini 2053'te tekrarladı ve en önemlisi de net sıfır hedefine uygun bir yeni NDC hazırlıyoruz dedi. Bu da çok olumlu, çünkü hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yaptığı konuşmada ve daha sonra yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na mevcut NDC çerçevesinde taraf olduğunu vurgulamıştı o zaman. Ama şimdi beyanını diyorsunuz. Türkiye'nin ulusal katkı beyanı. Evet. Katkı ulusal artık niyet gitti. Şey olduk ya, taraf olduk, artık o ulusal katkı beyanına dönüştü. NDC'ye dönüştü. O da reel olarak iki katını çıkarttı. Evet. Evet. O 2015'te verilen işte %21 artıştan azaltım hedefinden bahsediyoruz. Yani 929 milyon tona çıkarma hedefi o 2030'da, %100'e yakın bir artış hedefi. Onun çerçevesinde onaylıyoruz demişti, ama dün, daha doğrusu pazar akşamı Türkiye heyetinin yaptığı açıklamada 2053'te net sıfır hedefine uygun yeni bir NDC hazırlıyoruz demesi, ulusal katkı beyanı hazırlıyoruz demesi çok kritik ve önemli. Yani bunu Türkiye resmi olarak şu anda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteriyası'na duyurmuş oldu. Demek ki şu anda Türkiye'de bütün herkes için, iklim hareketi için önümüzdeki temel gündem bu. Yeni ulusal katkı beyanının hazırlanması konusunda şeffaf ve müzakereci bir süreç talep etmek gerekiyor. Ve bunun da net sıfır hedefine uygun artık öyle artıştan azaltım falan değil, mutlak azaltım hedefiyle buna uygun bir hedef olması için mücadele vermek gerekiyor. Şu anda bizim gündemimizin bu olması lazım, evet, Türkiye'de diye düşünüyorum. Bir de termik santraller için kömür ithalatını kolaylaştıran durumunu da sorgulanması gerekiyor. Sülfür oranını iki katına çıkarması. Tabii şöyle, bütün kömür ve diğer fosil yakıtla ilgili yapılan her şeyi artık, yani her tür genişleme planı, her tür kolaylaştırma bundan sonra yapılamaz Türkiye tarafından. Yani net sıfır hedefine aykırı adım olacaktır. Bütün zaten bunları takip etmek 26'dan çok da böyle bir küresel karar çıkacağı önceden duyurulmuştu. Yani en kolay üzerine uzlaşılacak konu bu deniyordu. Bir tek herhalde Avustralya biraz arıza çıkaracak gibi. Ama buna karşı başını Fransa'nın çektiği bir şey de var. İşte nükleer enerjinin ne denir? Temiz enerji kaynağı olarak alınması, fonlardan faydalandırılması gibi bir şey var ki Türkiye'de bence... İngilizler de bunu şey yapıyor, evet. İşin kötüsü. Evet. Yani İngilizler de ev sahibi. Evet, çünkü bir ayın 5'inde bir yan etkinlik düzenliyorlarmış. İngiliz hükümetinin de içinde olduğu. Nükleersiz, netsiz, sıfır olmaz diye bir sloganla. Bu da tabii önemli bir, tehlikeli bir şey. Yani Türkiye'de mesela yeni nükleer santral projelerinin önünü açma riski var bunun. Bu da bütün aslında diğer bütün tehlikeleri bir yana bıraksanız bile nükleerin Türkiye'nin net sıfır şeyini baltalar. Yani yenilenebilir enerjinin gelişmesini baltalar. O yüzden doğru. Hani bu da önemli bir gündem. Evet, bunları da yarın konuşuruz. Çok yarın konuşuruz. Bir ufak şeyim, ricam var yarın konuşmamız için. Bu şeyde Calvin Grove Sanat Galerisi'nde verilen yemekte neler yendiğini, ikram edildiğini de öğrenirsen yarın çok bulabilirsem o yemeğe katılan birini sorarım. İngiltere sahillerine ölü istakozlar bu arada olmuş. Binlercesi. Evet. Guardian'da vardı. Herhalde istakoz yenilememiştir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, Ümit Şahin de Glasgow'dan bildirdi. Yeni yayınlarımızda Ahmet İnsel yoktu bugün. Ümit Şahin'le bağlandık ve COP26'da olup bitenleri bir genel değerlendirmeye tabi tuttuk. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. COP26, Glasgow, İklim Taraflar Konferansı'ndan notlar.